Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Sormak istediklerinizi ya da katkıda bulunmak istediklerinizi bu kanalla bize ulaştırabilirsiniz. Programa başlamadan önce destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Arzu Ertekin'e ve Dalia Fatoş Ertekin'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz iki programda değerli konuğum Kamil Fırat'la birlikte toplumsal belleği, aile albümlerini ve arşivciliği konuşmuştuk. Bu konuları çok önemsiyorum ve birkaç program daha en azından devam etmek istiyorum aslında. Sağ olsun hocam da beni kırmadı. Kendisinin değerli birikimlerinden bu vesileyle de faydalanmış olacağız. Önümüzdeki program ve bu programda da biraz daha somut önermelerle karşınıza gelmek istiyoruz. Canım hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülderen. Minnettarım. Konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi geçtiğimiz programları iki cümleyle toparlayacak olursak, aile albümlerinin çok çok önemli olduğunu ve toplumsal hafızanın en önemli parçası olduğunu söyledik. Ve de siz de bu arada şehirlerdeki ve kasabalardaki Türkiye'nin dört bir yanındaki stüdyo arşivlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştınız, altını çizmiştiniz ve korunmasını önermiştiniz. Şimdi dinleyicilerimize daha somut şeyler ortaya koyalım. Onları harekete geçirecek bazı basit adımlardan başlayalım istiyorum. Şimdi aileler ellerindeki albümleri ne yapsınlar? Yani aile albümü nasıl oluşturulur? Biz aile albümü derken neyi kastediyoruz? Bir albümün içine fotoğrafları dizmek değildi tabii kastımız. Nereden nasıl başlasınlar? Önce şu misyonu kendilerine yakıştırmaları gerekiyor. Ailenin görsel tarihçisiyim demeliler. Çünkü birinin buna soyunması gerekiyor. Bu hı hı. Böyle tabii ki kolektif mantıkla yapılabilir. Bütün aile bir araya gelerek hani olabilir diye düşünürüz ama gerçekte buna bir kişinin soyunması gerekir. Aileden birinin ilk taşı atan olması gerekir diye düşünüyorum. Sonrasında aslında yapılması gereken şey şu, yani belli bir sistematik yapı oluşturmak gerekiyor. Nedir o sistematik yapı? Bu fotoğrafların bir kere hepsinin bir araya toplanması gerekiyor. Çünkü aileler, evet bir çekirdek aileden söz ediyoruz ama bizim anladığımız anlamdaki aile albümleri dediğimizde aslında ailelerin o hani birinci halka, ikinci halka, üçüncü halkayı da dahil etmesi gerekiyor. Yani bir tür aslında soy ağacı çıkarır gibi. Yani nasıl bir takım insanlar ailelerinin soy ağacını çıkarıyorsa benzer bir şekilde fotoğraflarında böyle o soy ağacına yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi hani önümüzde işte yılbaşı var. Herkes Noel ağaçları yapıyor biliyorsunuz böyle ve üzerlerine şeyleri yerleştiriyorlar. İşte ışıklar yerleştiriyorlar falan. Ya yani onun gibi bir şey aslında bu da. Böyle hani ilk fotoğraftan başlayarak ve bütün o fotoğrafların içerisindeki insanların birbirleriyle olan ilişkilerini belki bunları hani böyle bir takım kağıtların üzerine yayarak, oklar çıkararak yani o bir tür görsel soy ağacı gibi de düşünebileceğimiz bir yapı olması gerekiyor. Ama dediğim gibi öncelikle bunların bir araya toplanması, arkalarındaki yazılar ya da tarihler varsa ona göre sıralanması gerekiyor. Ve tabii bunların iyi korunması gerekiyor. Yani fotoğraflar aslında çok hassas malzemelerdir. Her şeyden etkilenirler. Yani havadan etkilenir, sudan etkilenir, nemden etkilenir. Etkilenmediği şey yok. Dolayısıyla bütün fotoğrafların hani en azından aralarına belki birer dosya kağıdı ya da işte temiz kağıtlar koymak gerekiyor. Üzerlerine notlar almak gerekiyor. Ve hani buradan bu kurgu oluşturulduktan sonra da fotoğrafların içerikleriyle birlikte yanlarına notlarının alınması gerekiyor. Bir, buradaki insanlar kimdir? İki, bu fotoğraf nerede çekilmiştir? Üç, hangi tarihte çekilmiştir? Neden çekilmiştir? Belki duygular, affedersiniz. Belki orada yaşanan bir olaysa, değil mi? Belki onlar. Tabii tabii, bütün onlar. Ondan sonra fotoğrafın içindeki bir takım objelerin, örneğin duvardaki asılı bir nesnenin ne olduğu ve şimdi nerede olduğu gibi, kime ait olduğu gibi. Yani böyle çok didaktik bir mantıkla notların çıkarılması gerekiyor. Ve o arada mesela şunlar da yapılabilir. Eğer fotoğrafın çekildiği tarihte orada olan ya da fotoğrafın içinde olan ve o döneme tanıklık etmiş insanlar varsa onlara da mutlaka başvurmak gerekiyor. Belki de en önemli mesele odur. Çünkü fotoğrafların arkasına notlar falan yazılıyor ama hikayeler not düşürmediği için çoğu zaman o fotoğrafların hikayesi yarım kalır. Bu yapılabilirse, yani bütün bunlar yapılabilirse, geriye doğru kayıtlar tutulabilirse, insanlara sorulabilirse ve onların tanıklıkları da fotoğraflarla birlikte bir araya getirilirse aslında ortaya şu çıkar. Yani büyük bir kitap malzemesi çıkar ya da işte bir tarih hikayesi çıkabilir. Bu illa çok böyle profesyonel yazıcılık falan diye düşünmemek gerekir. Çünkü biz hep böyle bu meseleleri çok sofistike, çok karmaşık olduğunu düşünüyoruz. Oysa evet, yani tabii ki yazarlık çok zor bir iştir. Ama burada böyle kişisel tarihi üzerine düşünmeye başladığımızda insanlar bunu yapabilirler. Yani belli bir sistem üzerinden gittiklerinde ve bütün bunlar yapıldıktan sonra bu fotoğrafların içinden bazıları zaten öne çıkar. O öne çıkanların içinden hem dönem okumaları yapılabilir, hem o gün o çekildiği zamanın yaşam biçimlerine dair bütün hikayeler ortaya çıkabilir. Çünkü açıkçası bütün fotoğraflarda bu bilgiler saklıdır. Yani bazen insanlar hani bu soruyla karşılaşılabiliyor. Ya bu kadar işte hani anlatılıyor, ne yapacağız biz, işte gidip 2 yıl antropoloji, görsel antropoloji master'ı mı yapacağız ya da başka bir şey mi yapacağız? Yani böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ama fotoğraflar doğru bakıldığında, yani en önemli mesele odur. Fotoğrafları doğru okuyabilmek. Doğru okuyabilmek de yani bakanın ya da o okuma ya niyetli olanın aslında nesnel bir bakış geliştirmesiyle gerçekleşiyor. Başka bir şeyle gerçekleşmiyor. Yani gönlünden geçenin fotoğrafta olduğunu düşünmeye başladığında orada problem başlıyor. Ama oradaki somut şeyler, hani Çehov'un duvarda tüfek silah varsa oyunun bir yerinde patlar meselesi gibi, aslında fotoğrafın içinde bir şey varsa bir gerekçesi olduğunu düşünmek. Efendim, oradaki her bir duruşun aslında bir şeyi temsil edebileceğini kabul etmek ve zaten böyle bakıldığı zaman ya da böyle bakılabildiğinde insanlar yavaş yavaş şunu yapabilirler. Kendileri de araştırma yaparlar. Ama bu noktada malzeme böyle bir hale getirildikten sonra aslında bir takım insanlar bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin sen, senin önüne böyle bir malzeme gelse hayır mı dersin? Demezsin. Demem bakar, hem bakmak da çok hoşuma gider her şeyden önce. Hem bakmak hoşuna gider. Gelen her türlü evet, desteği de veririm tabii. Yani hani şimdi şunu hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'de birçok fotoğraf okulu var. Burada okuyan insanlar, burada mezun olan insanlar görüntünün ne olduğunu biliyorlar. Ve hani açıkçası hepsinin de fotoğrafçı olmak gibi niyeti ya da niyeti varsa bile koşulları yok. Bu böyle bir gerçek var ortada. Hı hı. Yani bu tür insanlarla da buluşulabilir. Tarihçilerle, tarihe meraklı, tarih üzerine kafa yoran insanlarla buluşulabilir. Yani işte görsel antropologlar diyoruz falan ama yani tekrar ediyorum. Bu kadar böyle karmaşık hale getirmeye gerek yok. Eldeki malzeme çok değerli. Bugün sadece bunları derleyip toplayıp saklamak bile yeterli olabilir. Yani şu çok net Gülderen, bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Bütün bu fotoğraflar kişilerin tabii, kişisel mülkiyet. Ama diğer taraftan da bu albümler, bu fotoğraflar, bu coğrafyanın kültürü. Yani herkesin bu coğrafyaya ait onlar. Dolayısıyla hani bunların korunması gerekiyor. Ve yarın bir gün başka aile albümleriyle bir araya geldiğinde belki çok büyük anlatılar çıkabilir. Yani bu puzzle gibi bir şeydir. Hani bir aile şöyle düşünebilir. Ya ne gerek var? 30 tane fotoğraf var elimizde ya da 40 tane fotoğraf var. Hani bundan ne olacak ki? Alt tarafı işte dedenin fotoğrafı bilmem. Ama yan mahallede de o dedenin arkadaşının albümü varsa işte bunlar atıyorum 1932'de Kuşadası'nda bir 23 Nisan'da yan yana fotoğrafları çekildiyse efendim ya da işte bir baloda yani bir Cumhuriyet balosunda ailenin bir başka ailenin kızıyla dans ettiği bir fotoğraf çekildiyse bu sadece bir resim. Evet, bu sadece o aileye ait bir mesele değil. Bize ait bir mesele. Yani biz işte geçmişimizi gurur duyuyoruz. Yani iyisiyle, kötüsüyle bu bizim tarihimiz diyoruz. Hatta işte hani, çok geriye gittiğimizde de anıtsal bir coğrafyada müthiş bir şansla oturuyoruz diyoruz. Hı-hı. Öyle değil mi? Evet. Ama hani sonrasında fotoğraf bulunduktan sonraki dönem vesaire dedi. Hani yakın tarih diye nitelendireceğimiz dönemde de aslında büyük anlatılar var, yani olaylar var, büyük hikayeler var. Ama bunların hep bir tarafında malzeme noksanlığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle değil mi? Daha önce de konuşmuştuk. Yani Cumhuriyet'in hikayesini yazmaya kalksak, yani şu anda görünen diyeyim. Bilmediğimiz birçok arşiv var çünkü. İnsanlar evlerinde saklıyorlar ve hani çoğu da aslında onun hani bunu belki söylemek zorundayım ama farkında bile değil. Yani elindeki değerin farkında bile değil. Farkında olsa bile ne yapacak? Hani bu da bir ayrı bir mesele. Evet ama işte hani daha sonra konuşacağız. Yani bu tabii ailelerin tek başına hani biz bunu böyle biraz romantik duygularla söylüyoruz. Hani her aile bunu yapsın falan ama bunun tabii başka bir ayağı var. O da aslında kamunun yani takım kurumların bu konuda politika belirlemeleri. Evet, oraya da geleceğim. Çünkü aile albümleri önemli bir ayaktı ve bunu aileye ait olduğu için o fotoğraflar ilk başta orada bir derlenip toparlanması gerekiyor. İkinci ayakta tabii kurumsal yapıların bu konudaki alacakları sorumluluklar. Şimdi şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Aile albümleri deyince birden korksunlar istemiyorum aileler. Şunu bile yapabilirler sanki değil mi hocam? Hani bugünden başlasınlar, bugünkü fotoğraflarına not alsınlar, küçük diyeyim, korkutmayacak, üstüne birdenbire yük gibi hissetmeyeceği ve torunlarına bırakmak üzere belki küçük küçük işte bir bebeği bile çekiyorsanız ne yapmıştı? O gün agu mu demişti, ayağı mı kalkmıştı? Bundan başlayarak yani kendileri de mutlu olarak artık dijital zaten. Aile albümü diye bir dosya oluşturduklarında her gün buraya koyacakları fotoğrafla torunlarına sadece bugünden itibaren bile nefis bir şey kazandırmış olurlar torunlarına, çocuklarına. Sonra zaten eminim ki ben geriye doğru da gitmeye başlayacaktır. Tarihçilik öyle bir şey ki bir işine girmeye başladığınızda, sormaya başladığınızda artık her fotoğrafa öyle bakılacaktır. Yani not tutmak, buradaki neydi? İşte anneanne varsa fotoğrafta, ya anneannenin en sevdiği yemek neydi? En iyi yaptığı yemek neydi? Gibi gibi birdenbire bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Onun için bugünden başlayarak en azından ileriye doğru bir hareket olabilir. Ama tabii geriye doğru da olursa şahane olur. Burada bir şey ekleyeyim ben Gülderen. Hani evet biz geriye dönük konuşuyoruz ve dediğin nokta çok doğru. Bugünü de kaydettiğimizde yarın bugüne tarih diye bakacağı için insanlar bir takım şeylere tabii çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani çekilen her fotoğrafta zamanın izlerini gösterecek unsurları fotoğrafa dahil etmek. Efendim, mekanın ipuçlarını fotoğrafın içinde tutmaya dikkat etmek. Onları fotoğrafa dahil etmek. Hı-hı. Yarınki tarih okuyucuları için çok değerli olur. Yani biz açıkçası çok bu konuda eski fotoğrafların özeniyle, çok samimi söylüyorum, yani eski fotoğraflardaki özenle bugünkü özensizlik çok belirgin. Yani eskinin fotoğraflarında insanlar fotoğraf çektiriyoruz diye. Çünkü fotoğraf çektirmek çok değerli bir şeydi. Yani bu çok önemli. Her gün insanlar fotoğraf çektirmiyorlardı. Bugün insanlar her gün 1000 tane fotoğraf çekebiliyorlar. Ama yani geçmiş dönemde ki dijital öncesi diyeceğim. Hani çok geriye gitmeye gerek yok. 50 yıl, 100 yıl öncesine gitmeye gerek yok. Ama hani böyle 30-40 yıl önce, 50 yıl önce aileler işte çok bir fotoğraf çekilecekse en güzel kıyafetlerini giyiyorlardı. En güzel pozlarını veriyorlardı. Yani kendileri olarak ve hani kendilerini görmek istedikleri gibi fotoğraflarını çektiriyorlardı. Şimdi bu tür konulara niyet edildiğinde açıkçası hani dünkü fotoğraflara bir şey diyemeyiz. Onlar çekilmişler. Ama bugün fotoğraf çekmek, yarına torunlarıma bir şey bırakacağım, çocuklarım bugünün hikayesini fotoğraflardan okusun denildiği zaman ya biraz özen göstermek çok önemlidir. Yani böyle hani telefonu bile tutarken biraz özenli tutmanız. İşte yani kendi insanlar kendileri olsunlar ve fotoğraf çekilirken biraz özen gösterilirse yarınki tarih okuyucuları için, hani bugün için demiyorum, yarınki tarih okuyucuları için de değerli ipuçlarını fotoğrafa dahil etmiş olurlar. Harika olur. Mesela bir önemli bir tarihsel bir olay yaşıyoruz. Tüm dünyaya yayılmış bir salgın hastalık var. Mesela bu nasıl etkiledi? Onları bile not tutabilirler. Pek çok şeyi de not tutabilirler. Şimdi ikinci kısma geçersek, süremiz de oldukça azaldı ama kütüphaneler ya da belediyeler ne yapsınlar? Şimdi müzeye kadar gelmeyelim. İlk etapta hali hazırda var olan kurumlarla ilk adımı nasıl atarız? Buradan başlayalım. Neler diyeceksiniz? Belediyelerin gerçekten bizim bu konuştuğumuz meselelere duyargaçlarının açık olması gerekiyor. Bunun çok kendi tarihlerini şimdi her belediye başkanı geldiğinde kasabanın ya da kentin tarihini kendisiyle başlatmak adeti olabilir. Yani işte benle başlıyor gibi diyebilir ama öyle değil. Dolayısıyla belediyelerin misyonu içinde ve görevleri içinde ki bu çok önemli. O oranın tarihini kayıt altına alması gerekiyor. Tarihini yarına taşıması gerekiyor ve belleğini oluşturması gerekiyor. Çünkü belleksiz toplumlar çökmeye mahkumdur. Yani bellek olmadığında işte birisi gelip ya buraya 50 katlı bina yapalım dediğinde belleğiniz yoksa yap diyorsun. Ama bir kentin belleği varsa ve orada çok önemli hikayeler varsa o bir dakika diyorsun. Yani bunlar ne olacak diyorsun. Dolayısıyla bellek kısmı belediyelerin alanına giriyor ve bunun içinde de en önemlisi tabii yazılı ve görsel bellek ve bu anlamda da işte yani kurumlar en basitinden hani bir takım işbirliklerine gidebilir. Diğer taraftan hani aile albümleri meselesinden söz etmiştik biliyorsun. Aile albümleri evet özel nitelik taşır. Yani özeldir. Ailelerin özelidir belki. Ama diğer taraftan da yaşadığı coğrafyanın tarihini anlatır. Yani onlar da o kentin belleğinin bir parçasıdır. Belki de en önemli parçasıdır. Ve bunlar aslında büyük anlatıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bir albüm belki çok fazla hikaye barındırmıyordur ama 20 tane albüm bir araya geldiğinde başka bir hikaye ortaya çıkabilir ve kent başka türlü anlatılabilir. Bütün bunların hani küçük ölçekte de olsa bir araya getirilmesi gerekiyor. O ailelerle işbirliği yapılması gerekiyor ve birimler oluşturulması gerekiyor. Bunun en kestirme yolu da tabii ki bugün belediyelerin kütüphaneleri var. Yani her belediye küçük ya da büyük bir kütüphane yapmak ya da kütüphaneye sahip olmak gibi bir durumları söz konusu. Kütüphanelerin içinde bu çözülebilir bir meseledir. Çünkü eğer böyle bir sorumluluk alınabilirse ve gerçekten tarih yani kentin belleği meselesi gibi bir kaygı varsa işte o zaman bu albümler çok başka şeyler olmaya başlar. Yoksa işte böyle hani belediyeler kasabalarda falan filan bazen böyle fotoğraf sergileri açıyorlar. İşte hani birinin tanıdığının 3 tane gün batımı fotoğrafının sergisini açıyorlar. Yani doğru düzgün bir araştırma yapıldığında belki kentin sokakları bu albümlerden büyütülmüş fotoğraflarla doldurulsa o kent evet işte aidiyet meselesine, efendim geçmişle kurdukları bağ meselesine ve en önemlisi de o kentin yaşayan insanların o kente sahip olması meselesini ortaya koyar. Belediyecilik budur aslında. Onun dışında yol yapmışsın, su getirmişsin falan filan. Zaten yapacaksın onu. O yapılması gereken bir şey ama hani parlatmak istiyorsan ve hani kentin gerçekten başka bir boyuta gitmesini istiyorsan kent diyorum ama tabii kasabada, beldede hepsi bunun içine giriyor. Yani ve ben daha çok da hani büyük kentlerde bunu yapmak belki zordur ama kasabalarda, beldelerde bunlar daha kolay yapılabilir ve oraları çok özel yerler haline getirebilir. Bu işlerin oralarda yapılmasının, belediyelerin de bu işlere soyunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aile albümlerinin dışında neler yapabilir belediye? Mesela kent dokusu için? Kent dokusu için neler yapabilir? Hani üniversitelerle işbirliği yapar. Yani üniversitelerin görsel sanatlar alanlarıyla, yani fotoğraf bölümleriyle ya da işte fotoğrafçı yetiştiren bölümlerle, tarihçilerle ve bölgedeki fotoğraf dernekleriyle ya da araştırmacılarla işbirliğine girer. Fotoğrafçılara neler yaptırır? Fotoğrafçılara sokak sokak her belli periyotlarda fotoğraflar çektir. Yani gidip sanat yapıyoruz diye yola çıkmaya gerek yok. Yani dükkanlar, esnaf, efendim sokaklar ve ev yani dokusu ki çok önemli. Yani Cumhuriyet döneminin yapıları, hani bir dönemin yapıları artık ortadan kalkıyor. Bu bir büyük problem. Yani böyle o abuk sabuk alüminyum profilden, borulardan yapılmış küpeştelerin yapıldığı, balkonların olmadığı ama balkon görünümlü binaların yapıldığı ve proporsiyonlarının gerçekten problemli olduğu yapılar, o eski, naif ama gerçekten işte iyi çözümlenmiş. Yani pencere oranlarından işte giriş kapısına kadar her şeyin çok doğru düzgün çözümlendiği yapılar ortadan kaldırılıyor. Yerine kocaman binalar yapılıyor. Bu sadece İstanbul'a problemi değildir. Bütün Türkiye'nin problemidir ve o doku kayıt, en azından kayıt altına alınmalı. Yani bunların, belediye bunları yapmalı. Esnafla, yani kaybolan esnaflar, hani hep böyle Türkiye'de fotoğrafçılar kaybolan zanaatlar diye fotoğraflar çekerler. Aslında en önemlisi esnaflardır. Çünkü esnaflar kentlerin, kasabaların bilgi hazineleridir. En önemli tarihçileridir onlar. Çünkü 40 yıl, 50 yıl adam aynı sokakta ayakkabıcılık yapmıştır. Bu adamın biriktirdiği anı herhalde hiç kimsede yoktur. Dolayısıyla bunların da kayıt altına alınması gerekiyor ki işte biz ülkemizin ya da yaşadığımız bölgelerin gerçekten tarihini ve hikayesini, en önemlisi, yani bir kentin yaşayabilmesi için hikayesi olması gerekiyor. Hikayesi olmazsa olmaz. Yani bir çok güzel hikaye var. Brezilya'da böyle işte kentler çok büyüdüğü için bize benziyor onlar. Böyle bir yerde oturmuşlar, kaç metrekare diye hesap yapıyorlar. İşte bir insana 24 metrekare yer lazım. 4 kişiye 96 metrekare. Böyle 1,5-2 milyonluk bir şehir kuruyorlar. Yani çok böyle matematikten oluşan falan filan. Ve insanları da alıp buraya yerleştiriyorlar. Sonra bakıyorlar ki en çok intihar burada gerçekleşiyor. Çünkü merkez yok, iletişim yok, her şey çok belki rasyonel çözümlenmiş ama insani ilişkiler yok. Dolayısıyla kent sadece yapıları bir yan yana dizmekle olmuyor. Olmaz. Anıları varsa, hikayeleri varsa o kent var oluyor, yoksa olmuyor. Harikaydı hocam, ne kadar çabuk geçti. Bugün işte biraz aile albümleri üstünde ve belediyelerin üstlenmesi gereken konulara değindik. Önümüzdeki programda da yine konuşacak çok şey var. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Yani hakikaten çok keyif alıyorum ben açıkçası. Harika, benim için. Dolayısıyla teşekkür ediyorum Gülden'e. Var mı hocam? Değerli dinleyiciler, size de güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.